njëriñ nii rek lañ ko daan jëfee te lii rek ka koy jëriñ. Soo defee daal alhamdulilah ku joxe njëg nag sa marsi ndir leew na la waaw te lii mooy njëg gi. Te Moussa gindi ay nit ñu baree bari dal suñu kanam ñu ko waxtaanee ba noppi tuuti dem suñ bi ko naan lebal naa la waaw lebal naa la ndax borom defal ko dara te yëg na ne defal ko dafa war te mënu ko defal waaye lam ci dem mooy lebal naa la teg ci ne sama naaru góor de ku ma ko lebal dig ma fay ndax boo demee course ba yaay gagné soo ra xarit yaay dàq. Su ko defee nag jëf ju mel nii rek mooy fay kon yéen xakk sa seen bor moom yéen a ngi koy fay waaye bu doon bor bu naqa dee fay waaye bu neex a fay ndax la nga yëg ba fay ko boo ko defee rek yëgaat lu doon loola waaw ba tax bor bu doy waar la da nga yëg ba fay bor bi la nga ca def ba léegi nga gisaat lu gën a yi loolee nga def yow ba tax kon naq da fay waaye jéem gi saa yu nekk sab yokkute lay doon kon nag sant yàlla ñu yëg ne yàlla moom la ñu jëflanteel ci li feeñ ak li nëbb lu tere nag xam ne kii raay waaye ñu amul bën nag ñoom la hiir waaye ñu bënoo irul leen alquran jàngal nañu ko inna allazina yubayyi'una ka innama yubayyi'una kii raay laa ngoo waaw inna allazina yubayyi'una ka loolu mooy kii raay bi mooy jëmu yonte bi alayhi salaam mais yàlla dindaat kii raay ba ba mu ne innama yubayyi'una laah rek la fa xasaat kii raay ba dagaa si yonte bi fële teg boppam gis nga ko loolu rek dëgg nag lam ci teg mooy lan yaddullahi fawqa aydihim te loolu mooy li am ba faww nag yaddullahi fawqa aydihim boobu mooy fii yaa ngi fay loxal yàlla tegu si loxo fa man nakaza wenn maa yon kutaal ndaf si ku fayul nag yàlla ne na jolloo ma dara waa ne wa man a awfa bi ma aada alillahu fa sa nuutihi ajran xasiman ajra xasiman boobu leen kenn mënu ko xayma kenn xamul dayoom te dina la tàmbalee ba yomal xiyaam xamul dayoom te bët bu set nag day dolleel te loolu lii rek koy jur na waaye lii itam jëf mel nii rek kay tax na xakk saa nga jot barke ba jot maqam jot ba kii barke ba soo defee nag kon ñu xam ne li ngeen bëgg lépp ci biir ak ci biti mu ngi seen loxo suñ doon wax mu neex na yéen a ngi ko tiim yéen a ngi ci teg loxo bëgg-bëggi lu mu rëy rëy rëy rek ñu ngi ci teg loxo di xanaa ñàkk a yëg rek waaye buñ yëgee rek xakk saa buñ gesoo wala buñ xoolee xam ne nag lii lañ bëggoon te loolu nag tey bu dee tey la lum la ci won tey boo léegi moom lu ko gën a rëy ba faww na ba tax kon ñu xam liñ ne nekkuñ ci xewat nekkuñ ci fo ci dëgg lañ ne ci liñ gëm lañ ne ci liñ bëgg a dund ba dee ci lañ ne yomal xam ñu dekk ci kon duñ ko foyee duñ ko foyee su ko defee nag loolu xëy na boobu ñu fas ko ci mboolem suñu jëm ñu fas ko luñ ci yëkkati nañ xam ne ci yàlla la jëm ndem yëg yàlla tax ndem dund yàlla tax ndem xam yàlla tax ndég yàlla tax bu njëkk nañ xam ne loxo buñ ko teg loxo yàlla lañ ko teg loolu ko yàlla nangu it nag loxo bu naan boo ko teg bu dul booba rek mooy nga loxo bi yàlla la waaw ça te loxo boo ko teg bu dul bu yàlla bi rek kam ko teg ci loxoam amul fay ça tuba di nag loolu njëkku nag bu baax tabaayu xel baax nag la ci des mooy organisé mbooloo suñ àndee organiso mooy tax chaque fois ñu mën a dem ci demeen bu ànd ak ndox laay te ànd ak njëriñ ànd ak barke te liñ njëg ci yàlla waruñu ko mën a may waaw liñ njëg ci yàlla waruñu mën a yóbbu ci nangulante waruñu mën a yóbbu ci bañ a xëccoo waruñu mën a yóbbu ci chaque fois dimbalante waruñu mën a yóbbu ci yaramante te lii moo war a am waa de lu ñu bàyyi xel te lañ leen a suñ jëmm jëm mooy seen jëmm yi liñ bëggal seen bopp suñ bopp lañ leen bëggal liñ yëg lañ leen yëgal liñ xam lañ leen xamal li ñu dund lañ leen def yéen ngeen dund mais nag jëmm na foog mu am cër waaw cër bu ci nekk nag dafa man lu moroma man suñ ne dox tànkay dox waaye loxo mënta dox wala bu doxee du jekk koo gis muy doxee loxo rek tànk la am dox nu du jekk sa suñ ne nanguy loxoy koy def ci moom la gën a jekk waaye tànk du nangu suñ ne xool ci bët la gën a jekk waaye tànk man gis nopp mënta gis suñ ne déglu nopp la gis nga ni yàlla organise jëmm ci kuréel bu mën a doon mbooloo man ak noonu lañ ko war a organise dafa am ñoo xam ñooy doon tànk bopp mbooloo ma ñu ñooy doon tànk ya ñu doon loxo ya ñu doon bët ya ñu doon lame ya kenn ku ne fa nga féetee boo ko màtti rek jëmm jët ba ñuy sàkk ñu ay jëwriñ ñoo nekk ci bopp mbooloo yi ñoomit du ñàkk ñu nekk seen tànk di leen doxal seen soxla léeg léeg xam ñu nekk seen wet di leen xoolal xam ñoo xam ñu ngi seen di leen jot seen kàddu su ko defee lu ci ak seen ak nañ xam ne ci ñun rek la jógee wax ak kenn dafa gën a yomb wax ak mbooloo tey woo cun wax ak moom rek sa suñ waxee moom wax nañ ñu ndax buñ ko jotlee kàddu duñ leen ko jotli kàddu bi ngeen déggee ci moom rek ñun la jógee du xelaat wax déedéet du toole la wax du seetlu ko neex mu wax kàddu gum leen jox ci ndigal ci ñun la jógee buy sax paam yi que salika kum ci man doon ci kilifa yi rek ci ñun la ñuy jéen ndigal jot leen ko man ñoo dajale ñu wax ñu waaye bu ñu waxee ñoom wax nañu yéen yëpp ndigal loolu nag ku ko ci dégg te jëfee ko suñ ndigal nga dégg suñ dégg la jëfe ku ko woyofal itam ba tey moom nga woyofal xëy na si yëg jëg fa toll rek waaye woyofut waaw sunuy kàddu nag mën na woyof ndax Cheikh Moussa noonu daan waxee ñoom waaw Cheikh Moussa kàddu gu yof lay am yoo xam ne bu la ko waxee boo ñàkkee xel da nga naan lii ñorul sëriñ bi waaw ngir nu muy woyofee te bu la ko waxee jeexal na ci sa waaye nag bu la yàlla dimbalee nag da nga xàq sa xam ki wax rek la nga ci mën nga def parce que dund bi noonu la yàlla dafa bëgg ñu dox ci xel ak sabo moo tax noteel bëgguñu ko déedéet dañ bëgg nit ki liibar dañ bëgg nit ki liibar parce que li ñu jox liibar lay jur waaye du jur liibar gu lay sànk nag déedéet du jur liibar gu lay sànk waaye liibar gu lay defar la waaw liibar gu lay defar la liibar gu lay may ay njëriñ la ci wàll yëpp ça du moom sa bopp ça waaye dañ lay teg ci yoon nag ndax kilif téef dafa métti waaw waaye xëy na sax la cay métti dëgg-dëgg sax xagguñ ca waaw waaye nag soo ko bëggee jëfee rek bu ko sàmm rek mën na métti ndax li nga bëgg ak la mu bëgg su wutee nga bàyyi yow la nga bëgg xam nga neexu loolu li nga bëgg yow ba mu jaral lu ne su wutee moom la mu bëgg nga bàyyi yow loolee dem ci moom la mu bëgg ah loolu ko amul yëg-yëg bëggoo lu baax doo ko mën ça ndax noonu rek lay demee nag waaw parce que moom la tax mu bëgg moom xam na ko parce que fa muy xool ak la muy yëg ci biir ak la muy lijjan ci biir am na amaana doo ci ak yow yow lu bëree bëri ngay bëgg bakkan lay koy bëgg loo ça waaye moom la lay bëgg nag du lu bakkan bëgg moom moom lu mu la bëgg loo rek sa bakkan da koy sib waaw te li bakkan sib nag def loo ko nit ki nag ku gëm yàlla ko man ku bëgg yàlla ko man ku njëli fa ko man laa bu ñëw fa doo ko man boo dee loolee ñu bàyyi xel baax a baax ñu leen di ñaanal baax tey naw seen i jox baax boo gisee suñ kàddu gàtt yu baree bari ndax fu ngeen jëfee rek mu dëppoog nañ ko bëggee dama koy wax lu toujours ne ñu ngi sant yàlla ci ñiñ yàlla booleel ndax liñ seq mooy digle ak tere digle ak tere liñ seq digal leen ngeen def ter leen ngeen bàyyi waaye ma teg ci ne yàlla ak ñuy dimbale ba nga xam ne lépp lu leen waroon a digal def leen nangam def leen yéen a ngi ca di ko def te sax digaluñ leen ko far waaye seen xel ak seen bëgg yàlla leen ko andi luñ leen war a tere itam alhamdulilah gisuñ leen ca dégguñ leen ca wala ba gisuñu bari dégguñ suñu bari boobu loolu daf ñuy noppal loolu daf ñuy noppal liggéey bii tey duut ñoo leen woo di waaye taalibee ko xelaat rek waaye dëppoo nag lañ bëgg de donte mënuñ ko woon a wax xelaat bi dëppoo nag lañ bëgg moo ñu gënal jëf yëpp nag noonu la mel lu ngeen si jëf rek dëppoo naan nañ ko bëggee te mënuñ ko woon a wax wala buñ ko mënee waxuñ ko waaye seen xel yóbbu nañ si ba ngeen digal ko defal ko loolu rek dafay gën dafay gën waaw dafay gën kon nag loolu alhamdulilah moo tax kàddu yi xaw a gàtt yu bari ndax dañ gis jëf yi nag bu ñëwee rek jaar fañ ko bëggee ci ni ñu koy gisee waaw ci ni ñu koy gisee su ko defee nag ña leen di jotli kàddu yooyu nag jàpp leen suñu kàddu rek leen leen jotli waaw loolu ñu jàppee ko noonu te nangoo ko noonu ça ak te xam ne li ñu ut lépp ci loolu rek la ne waaw ba dañ leen di sant baax seen gërëm baax di leen ñaan baax waaw loolu jàpp jàpp ba ke jaa jaa dem ci jàmm di leen di yàlla sa baax. Mais automatiquement.